ve görülen bir hayattır. Bu hayatı uzak olan, uzak diyardaki görmediğimiz bir hayata nasıl terk edebiliriz? Ve o diyara ne zaman ulaşacağımızı da bilmiyoruz derler. Ancak binde biri kalkarak hazırlanır. Ve şöyle der: vallahi bizim bu yerimiz sökülmesi yakın olan bir ağacın altındaki yok olacak bir gölgedir. Ağacın meyveleri kalmayacak ve kuşlar da ölecektir. Kalıcı bir gölgeye ve ebedi mutlu bir yaşama bu yarışı terk etmeyiz. Bunu ancak acizlerin acizi terk eder. Bir ağacın gölgesinde istirahat eden bir yolcunun oraya çadır kurup sıcağın ve soğuğun eziyet vermesinden korktuğu için orayı vatan edinmesi yakışmaz. Şu misale bakın arkadaşlar. Bir ağacın gölgesinde istirahat eden bir yolcunun oraya çadır kurup sıcağın ve soğuğun eziyet vermesinden korktuğu için ağacın o gölgesini oraya kendisine vatan edinmesi yakışmaz. Bir ağacın altını ancak beyinsizlerin beyinsize vatan edinir. O halde haydi yarışı acele edindir. Bu alemde ölümün hükmü sürer. Dünya kalıcı bir yurt değildir. Hazırlığınızı çabuk yapın. Zira ömürleriniz yolculuktan bir yolculuktur. Yarış atlarını koşturun ve acele edin. Çünkü onlar iade edilecek ödünçlerdir. Geçici gölgede ikameti bırakın. Çünkü siz bu dünyada yolcusunuz. Ve kim dünyada güzel yaşamak isterse ümitlerini çökecek yere kurmuş olur. En güzel yaşam bu alemden ayrılıp yarış ehlinin şerefli diyarlarındadır derler ve müsabaka için toplanılan yere giderler. Arkadaşlarının az olmasından yalnızlık hissetmezler. Azimetlerinin sırtına binerler. Azimetlerinin sırtında da giderler. Gidişlerinde kınayıcıların kınamasına aldanmazlar. Geride kalanlar ise ağacın gölgesinde uyurlar. Ancak çok bir zaman geçmeden o ağacın yaprakları dökülmeye başlar. Meyveleri tükenir, dalları kurur, suyu çekilir. Sonra ağaçlar kökünden sökülür. Ağaçların altında kalanlar yakıcı ve kavurucu rüzgarın tesirinde şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ağaçların gölgesindeki yaşamları ellerinden gittiği için üzülerek feryat ederler. Ağaçların bakıcısı gelir, sökülen ağaçları yakmaya başlar. Ve ağaçlar etrafındaki bitkiler alev saçan bir ateş olur. Ve ateş ağacın altında bulunanları da kuşatır. Hiçbiri kurtulamaz ve ateş içinde kalanlar, bizimle beraber ağaçların altında gölgelenip sonra bizi bırakıp gidenler nerede kaldı derler. Ve bunlara şöyle denir: başlarınızı kaldırıp onların makamlarına bakın. Ve başlarını kaldırdıklarında onları hükümdarların köşklerinde çeşitli nimetlerle zevk ve sefa içinde görürler. Onlara katılmadıkları için pişmanlıkları kat ve kat artar. O sırada kendileri ile arzu duydukları şey arasına bir perde çekilir. Acıları daha da artar. Geride kalanların cezası budur denir. Ve Allah Teala şöyle buyurur: biz onlara zulmetmedik, bilakis onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Nahl Suresi 118. Dünyanın misali suyla dolu büyük bir havuza benzer. Ondan insanlar ve hayvanlar su içmeye devam ettikleri için eksilmeye devam etmiş. Ve sonunda dibinde kirli, bulanık ve hayvanların bevlettiği su kalmıştır. Müslim'in sahihinde rivayet ettiğine göre Utbe bin Gazvan radıyallahu anh hutbesinde şöyle demiştir: şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirmiş, süratle geçip gitmiştir. Ve ondan ancak sahibinin biriktirmeye çalıştığı bir su kabında kalan birikinti gibi az bir şey kalmıştır. Siz bu dünyadan zevali olmayan bir yere taşınacaksınız. O halde en hayırlı amellerinizi hazırlayarak taşının. Ve Abdullah İbni Mesud da şöyle der. Şüphesiz Allah-u Teala dünyanın tamamını az kılmıştır. Ondan ancak azın azı kalmıştır. Onun kalanı temiz kısmı içilip bulanık kısmı kalan göl gibidir der. Dünya arkadaşlar bir şehirde bir süre kalan bir kavme benzer. Ancak o şehirde birçok musibet ve afetler olmuştur. Şehrin yolları bozuktur ve şehre zaman zaman düşman ordusu baskın yapar. Bunları gören hükümdar, musibetin, afetin ve hastalıkların olmadığı, düşmanın olmadığı bir başka yerde ikinci bir şehir kurar. Ve birinci şehri yıkmak ister. Orada oturan insanlara haberciler gönderir. Ve üç gün sonra göç edilmesi ve hiç kimsenin geri kalmamasını bildirir. Ve orada birinci şehirde bulunanlar, birinci şehirde bulunan cevher, inci, altın, gümüş gibi yükte hafif fakat pahada ağır olan ve hükümdarın işine yarayacak olan şeyleri ikinci şehre taşımalarını emreder. He, gelin ama der, gelirken beraberinizde çok pahalı şeyler getirin. Altın getirin, gümüş getirin, zümrüt getirin, inci getirin. Fazla yer almayan fakat yükte hafif şeyler getirin der. Ve hükümdar onlara kılavuzlar ve nakil araçları gönderir. Aynı Allah'ın peygamberler gönderdiği gibi. Ve onlar için geniş yol yapar. Kur'an ve sünnetin apaçık olduğu gibi. Onlar için geniş bir yol yapar. Yollara işaretler koyar. Haram ve helalleri Allah-u Teala'nın beyan ettiği gibi. İkinci şehre gitmelerini teşvik eden elçileri ardı ardına gönderir. Fakat onlar birçok fırkalara ayrılırlar. Ve onlardan az bir fırka bu birinci şehirde çok az kalacaklarını ve burada en hayırlı olanları elde edip ikinci şehre taşınmadıkları takdirde bu fırsatın kendilerinden kesin olarak kaçacağını anlamışlardır. İdrak etmişlerdir ve bilmişlerdir. Evet, ağır yüklerini hazırlarlar ve yüklerinin çok olması için birbirleriyle yarışırlar. Ve bu grup kendi aralarında hallerine ve arzu ve isteklerine göre yine birçok kesimlere ve sınıflara ayrılırlar. Bunlardan bazıları yüklerini para olarak hazırlarlar. Bazıları başka şey hazırlarlar. Fakat maksatları ağır yükleri hazırlayıp birinci şehirden göçmektir. Ve onlardan başka bir grup birinci şehrin köşklerini tamir etmeye yönelirler. Aslında ayrılmaları gerekir. Zevk ve sefaya dalarlar. İkinci şehre gitmek isteyenlere harp ilan ederler. Ve bizim mallarımızdan bir şey almanıza izin vermeyiz derler. Bize katılırsanız bu şehri tamir edelim, burayı vatan edinelim ve burada yaşayalım. Bize katılmazsanız sizin göçmenize ve herhangi bir şey götürmenize izin vermeyiz derler. Ve bunun üzerine harbe başlarlar. Gitmek isteyenlerle savaşırlar. Onların mallarına ve çoluk ve çocuklarına musallat olurlar. Ve onlardan ancak hükümdarın emrini kabul edip ikinci şehre taşınmak istedikleri için intikam alırlar. Onlardan bir başka grup da gezip tozmaya ve tembelliğe ve rahatlığa alışmışlardır. Ve bu şehrin tamirinde ve bu şehirden göçmede kendimizi yormayız derler. Gidenlere de dokunmayız, yardım da etmeyiz derler. Ve hükümdarın yıkmak istediği, insanların ondan göç etmelerini istedikleri birinci şehirde etrafı surlarla çevrilili, içinde hareminin bulunduğu bir köşkü de vardır. O köşkü koruyan muhafızları vardır. O muhafızlar şehir halkının bu köşke yaklaşmasına engel olurlar. Ancak orada girenler köşke girmek isterler. Kapı ararlar, bulamazlar. Suru delerek hareme ulaşıp onu tahrip ederler. Ne demektir arkadaşlar bu? Allah'ın haramlarını işleyenlerin hakkında verilen bir misaldir. Evet, hükümdarın haremi vardır. O köşkü, o haremi koruyan muhafızları vardır. Girmek isterler, engel olunur. Peygamberler engel olur. Melekler iyiliği tavsiye ederler. İnsanlar, nasihatçılar her zaman nasihat ederler. Fakat buna rağmen suru delerek hükümdarın haremine ulaşırlar. Hükümdarın o kıymetli haremini de tahrip ederler. Ve oradan hükümdarı kızdıracak ve onun ağrına gidecek kıymetli eşyaları da alırlar. Hatta kendileri almakla yetinmez, başkalarını da haremi yağlamaya çağırırlar. Yağmalamaya çağırırlar. Yani haramı kendi işler, bu yetmezmiş gibi o haramı işlemeye başkalarını da davet eder. Bunun manası bu. Hatta kendileri almakla yetinmeyip başkalarını da haremi yağmalamaya çağırırlar. Bununla uğraşırlarken sur üflenir. Hükümdar boruya üfleyin der. Ve ne kadar insan, ne kadar sınıf insan varsa hepsi çağrılır. Hiçbiri geride kalmaz. Ve o fırkaların, o sınıf insanların her biri bulundukları hal üzere yakalanıp hükümdarın huzuruna getirirler. Hükümdar onları sorguya çekip birinci şehirden getirdikleri sermayelerini kendisine göstermelerini ister. Allah-u Teala'nın salih ameli kıyamet günü kulundan isteyeceği gibi. İlk şehirden getirdikleri güzel şeyleri kendisine göstermelerini ister. Onlardan işine yarayanları alır, kıymetinin kat ve kat fazla karşılığını verir. Ve bu sermaye sahiplerini kendine yakın olanlardan yapar. İşine yaramayan sermayeleri sahiplerinin yüzlerine çarpar. Haremini tahrip edenlere de hak ettiği cezayı verir. Ancak bu şehri tahrip eden, haremi tahrip ettikleri, evet, haremi tahrip eden bu insanlar, o haremi tamir etmek için, onu korumak için ve bu tacirlerin getirdiği sermaye gibi sermaye getirmek için birinci şehre tekrar geri dönmeyi isterler. Hükümdardan bunu talep ederler. Bunun üzerine hükümdar şöyle der: heyhat! Birinci şehir bundan sonra ebediyen tamir edilmeyecek şekilde tahrip edilmiştir. Artık dünyaya dönüş yok. Birinci şehirden sonra ebedi tahrip edilmeyecek ikinci şehir vardır der. İkinci şehir vardır der. Evet arkadaşlar, zeki olan insan bu misallerin birisi bile kendisine yeterlidir. Ve bir an olsun bunları dinleyen, bunları işiten, bunları idrak eden insan Rabbine bir an olsa dahi isyan etmeyi kati surette düşünmez. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfuruke ve etûbu ileyke.